द्वितीय भी व्याख्यान हेतु माह, द्वितीय व्याख्यान है एतेन संबद्धिष्ये, संबद्धिष्ये नृपेण अहमिति वा, द्वितीय व्याख्यान में हेतु कहते एतेन, एतेन संबद्धिष्येह मिति व्याख्यायते यदा तदाख्यायिकया हेतु तयो संवाद इष्यते। एतेन संबद्धिष्ये अहम् इति यदा व्याख्यायते तदा संवाद तयो तयो संवाद हेतु आख्यायिकया इष्यते, आख्यायिक के द्वारा हेतु कहा जाता है। हेतु क्या है? तयो संवाद, यानक यज्ञवल्क जनक का जो संवाद पहले हुआ था हेतु, उसके कारण वो संबद्धिष्ये ऐसा सोच करके गया। एतेन नहीं, एनेन, एतेन पाठ है क्या? अच्छा हाँ हाँ, एनेन, हाँ मैं एतेन पढ़ा क्या? हाँ हेतु मा एनेन, एनेन ठीक, एनेन, एनेन संबद्धिष्येह मिति व्याख्यायते यदा तदाख्यायिकया हेतु तयो संवाद इष्यते। यदा एनेन संवदिष्ये अहमिति व्याख्यायते तदा तयो संवाद हेतु आख्यायिकया इष्यते, आख्यायिका द्वारा ये इष्ट है, दोनों का संवाद हेतु है। हेतु किसके लिए? एनेन संवदिष्ये, बहुत बोलूँगा द्वादश मंत्र। अग्निहोत्रे जनकस्य श्वेतकेतु सोम सुष्मभ्यामिव याज्ञवल्क्येन जनक हो वैदेह ब्राह्मणेर धावय द्वि समाजगाम इत्यादि आख्यायिका संवाद वृत्त हो। पहले संवाद हुआ था जनक का, जैसे अग्निहोत्र के विषय में श्वेतकेतु के साथ सोम सुष्म, सोम सुष्म दूसरा है, सोम सुष्म भ्यामिव दोनों से जैसे संवाद हुआ था, याज्ञवल्क्य ने संवाद हुआ था जनक का, जनक हो वैद्य हो ब्राह्मणी धावद्वी समा धावद्वी ब्राह्मणी हैं नाम है, एक श्वेतकद दूसरा सोम सुष्मा धावयद्वी तो है ठीक, धावयद्वी ब्राह्मण ही समाज गाम दौड़ा, धावयद्वी धावयद्वी दौड़ाते हुए जाते हुए ब्राह्मण के पास गया जनक वैदेव, आख्यायिके के द्वारा संवाद का हुआ था। तत्र च मुनि राज्ञो अग्निहोत्र विज्ञान अतिशय दृष्ट्वा, मुनि राज्ञमल के राजा जनक अग्निहोत्र में विज्ञान अतिशयम दृष्ट्वा सकार चुटी गया, तुष्ट वरम ददु संतुष्ट होकर वर दिया था। स च काम प्रश्न में वृत्तवान इति उत्तम, पहले काम प्रश्न इच्छा से प्रश्न, तथा च संबद्धिष्ये राज्ञा इति संकल्प्य तम गतवान इति व्याख्याने, राजा आज सम्यक बदि से संवाद करूँगा ऐसा संकल्प करके याज्ञवल्क्य ने राजा के पास गया। काम प्रश्न वरदान आख्य हेतु ही संवाद से काम प्रख्य वरदान, काम प्रश्न का वरदान क्या था उसके कारण ऐसे संकल्प करके गया। अभी दो हुआ, पहले तो सम मैंने न बदिशे, दूसरा सम एने न बदिशे, एने न संबदिशे, दोनों में से फिर कौन सा ग्रहण करना है? कतर तरी व्याख्यानम आद्यम ग्राह्यम तदा राजैव पूर्वं पप्रच्छे तेतस्माद् गम्यते शुभा, लिंगाद् व्याख्योत्तरा पूर्वा न साध्वीत्य प्रमाणतः राजा एव पूर्वं पप्रच्छ इत्येतस्माद् गम्यते एतस्माद् लिंग्याद् गम्यते किं गम्यते उत्तरा व्याख्या शुभा पूर्वा तो न साध्वी इति गम्यते अप्रमाणत पूर्व व्याख्या में नहीं बोलूँगा इसमें प्रमाण नहीं ठीक है मैं तेरा तंग है इत्यादि वाक्यात तंग हास्मित नहीं नहीं तम मंत्र तंग हास्मित आता है पहला मंत्र द्वितीय मंत्र कहाँ है द्वितीय रुको थोड़ा रुको द्वितीय मंत्र कहाँ है नस तेरह में तंग इत्यादि वाक्यात तंग ह अस्मै दधो तंग सम्राट एव पूर्व प्रपच्य तंग सम्राट एव पूर्व प्रपच्य ये लेना है तम तंग इत्यादि वाक्यात काम प्रश्न वरलाभ हो राज्यो विज्ञायते नहीं तम बिना तुष्णीभूतम मुनिम अनभिप्राज्ञो राज्ञा पश्चिमिषे क्योंकि अभी किसके लिए देखते हैं राजेव पूर्व प्रपृच्छ इत्येतस्माद् गम्यते वर दिया था अभी नहीं कहते हैं ये पहले राजा पूछा राजा ने पहले पूछा इसी से ज्ञान होता है कि पूर्व व्याख्यान ठीक है तो राजा ने पहले पूछा कहाँ है व्याख्या उत्तरा पूर्वानुसार द्वितीय इसके ऊपर टीका है राजा एव पूर्वं प्रपच्छ तो राजा पूर्ण पहले कहाँ पूछा हाँ ये तम है लेना तम इत्यादि वाक्यात इतम ह सम्राट एव पूर्व प्रपच्छ ये वाक्य लेना और तम हास्य में ही ददो इसको नहीं लेना काम प्रश्न दिया था वो दिया था वो ठीक ही तम ह सम्राट एव पूर्व प्रपच्छ ये राजा ने पहले पूछा राजा एवं पूर्व पप्रच तस्मात इसी से लिंगात गम्य थे तंग इत्यादि वाक्यात काम प्रश्न वरलाभ राज्ञ विज्ञायते काम प्रश्न वरलाभ राजा को हुआ था विज्ञायते क्यों नहीं तम बिना तुष्णीभूतम मुनिम याज्ञ बड़े चुप है काम प्रश्न प्राप्त नहीं करके अनभिप्राय क्यों राजा के अभिप्राय को नहीं समझ करके राज्ञा बल के अभिप्राय को नहीं समझ करके राजा प्रश्नमिष्ट प्रश्न नहीं कर सकता है तो सामर्थ्यात उसके प्रश्न सामर्थ्यात लिंगात द्वितीय व्याख्या साध्वी मानना चाहिए न अध्यायति गम्यते तत्र माना भवात प्रथम व्याख्या में प्रमाण अभावात ये तो लिखने से अलग स मे ने न अलग अलग पद करने से हम इसे समझ लेते मिला करके रहेगा तो समय ने न बदिष्य समय ने न बदिष्य तो पदच्छेद कैसे निश्चय होगा भगवान भाष्यकार ने तो क्या है न बदिष्य करके किंतु ये कहते तो पहले काम प्रश्न मिला था इसलिए पहले राजा ने जो पूछा पूर्व प्रपच इसी अभिप्राय से सिद्ध होता है प्रथम व्याख्यान तम साधय न इत्यादि न वदिष्येहमित्यत्र व्रते हेतुर्न वीक्षते यतो संतोषतस्तस्मात् कृता व्याख्योत्तरा शुभा न वदिष्यहम इत्यत्र व्रते हेतु न विक्षते नहीं बोलूँगा ये व्रत में हेतु नहीं दिखता है यह तो असंतोषतः यह तो असंतोष यत क्या आती असंतोषतः तस्मात् कृता उत्तर उत्तरा शुभा व्याख्या प्रथम व्याख्या में पूर्व व्याख्या यत असंतोषत यत असंतोषत तस्मात् असंतोषत यत असंतोष तो असंतोषत जो दिया है यहाँ सार्वभौतिक तस्वीर तो किसी भी होते होगा प्रथमांत तृतीय पंचमी नहीं है नहीं यत आ गया तस्माद है ना यत असंतोष तस्माद उत्तर व्याख्या चौदह टीका में है कुछ नहीं रागी काम प्रश्न दत्तवते बतावत काम प्रश्न दिया था न संबद्ध से तेना संकल्प अवकल्पते संकल्प नहीं होगा अनाप्तत्वापते तस्माद आद्य व्याख्याने माना भावात अनुपपत्तिश्च आदि में नहीं होगा द्वितीयमेव आदरणीयम संवादावृतेर संवादावृतेर नहीं एने नैति शब्द सिद्धे सं वादावृते छेद सिद्धे सम एनेन सम एनेन है वा संवादावृते एनेन वादावृते वाद वा वदवृत्ति बौद्ध धातु का रूपों के साथ सम सम वादावृत्तिर नहीं वो सम के साथ बौद्ध धातु का संवाद होगा इन्हें न पदच्छेद ये कहते सम के साथ बौद्ध धातु का सम रूप है इन्हें नीति पदच्छेद हो द्वितीय में आदरणीय संवादावृत्तिर एने नैति छेद सिद्धे एने नैति छेद सिद्धे संवाद की आवृत्ति संवाद एने नैति छेद सिद्धे अद्य वाक्या ने माना भात अनुपति से द्वितीय में वादण्य संवाद आवृत्ति एने नैति छेद सिद्धे संवाद आवृत्ति तो सरल है पहले संवाद हुआ था अभी फिर संवाद हो रहा है संवाद आवृत्ति एने नैति चेत सिद्धे एने न बदिशे सम के उसके संबंध तो संवाद आवृत्ति क्या उसमें कुछ और कुछ है ठीक दूसरी ठीक है टिप्पणी बड़े महाराज की टिप्पणी ऐसे संवाद आवृत्ति रहे पाठ कोई पाठ वेद नहीं किम वृत्त आता ना किम किम शब्द के रूप के लिए क्या था किम वृत्त किम शब्द के रूप के लिए किम वृत्त रूप क्या लिंग के लिए नहीं किम शब्द से किम प्रातिपदिक से निष्पन्न को किम वृत्त किसी धातु से निष्पन्न को उत्त धातु जैसे एध धातु से निष्पन्न रूप को एध वृत्त किम शब्द के रूप रहते से बद्ध धातु के रूप है बद्ध धातु के रूप सम के साथ बद्ध धातु का रूप का संबंध होगा बधातु रूप बधवृत्ति तो बाद वृत्ति दिया ना किम वृत्तम तो किम शब्द को किम वृत्तम कहते हैं बध धातु के रूप को बधवृत्त कह सकते हैं बधातु के रूप को बधवृत्त सम के साथ बधवृत्ति एने नैति छेदे सम बधवृत्ते बधवृत्ते सम बधवृत्ते एने नैति छेदे एने न संवादवृत्ति ही संवादवृत्ति संवादवृत्ति यदि हो ना वदस्य वृत्ति है संवादवृत्ति हाँ वृत्ति का वहाँ तो वृत्त है वृत्त और वृत्ति में तो बन जाएगा ना नपुंसक भाविकता तो होता है भावे में वृत्ति भी हो जाएगी संवृत्ति संवृत्ति तो वदवृत्ति वद धातु के वृत्ति हाँ वृत्तम वृत्ति कहेंगे तो किम सदात वृत्तिरस्य किम सदात वृत्तिरस्य वर्तनमस्य निष्पन्नम ये तो हो जाएगा किंतु वध वृत्ति यदि होता है ना तो हो जाता वध धातु वाद आवृत्ति वाद में एक है और आवृत्ति में आया है आवृत्ति इसलिए तो वाद की आवृत्ति का तो सामान्य है संवाद की आवृत्ति पहले संवाद हुई थी अभी संवाद हुई और कहाँ मिला बड़े महाराज जी के पुस्तक में वो तो संवाद आवृत्ति का अर्थ सामान्य इसे अर्थ तो हो जाता है नहीं हाँ तो देख वो तो संवाद की आवृत्ति हुई तो इतने कोई बता नहीं संवाद आवृत्ति संवाद पहले हुई थी अभी संवाद होती उसको कहने का कोई एने नहीं थी छेद सिद्धे एने नहीं थी छेद सिद्धे द्वितीय में आदरणीय उसका हेतु है संवाद आवृत्ते एने नहीं थी छेद सिद्धे एने नीचे पदच्छेद होने से तो हाँ ठीक है इसको फिर संवाद की आवृत्ति तो एने थी छेद सिद्धे एने न छेद हो जाएगा ऐसे कर सकते हैं यौगिक का अर्थ करें तो समित्यस्य वादस्य आवृत्ते समित्यस्य वादस्य आवृत्ते वादस्य सम अच्छा वो भी सम नहीं रहता तो भी लग जाएगा स इत्यस्य वादस्य आवृत्ते स इत्यस्य कथन से आवृत्ति स का अर्थ नहीं है एने ना सम वादस्य संवादस्य आवृत्ते संवादस्य आवृत्ते संप्रक बद धातु का रूप वाद संप्रक बद धातु का वादस्य आवृत्ते हाँ ठीक है ये ठीक है संवाद की आवृत्ति क्या है पहले संवाद हुआ था आए तो पहले संवाद आया क्या आया है हाँ बीसवें पंक्ति में बीसवें पंक्ति ये तीस कैसे आई हो गया अच्छा बीस फिर पंद्रह पंद्रह बीस बीसवीं पंक्ति क्या आ गई पंद्रह हो गया पच्चीस बीस और तीस के बीच में क्या है पच्चीस चाहिए उसको पंद्रह सौ में बीस जोड़ता हाँ विष्णुमती याज्ञवल्क्य संवाद वृत्त संवाद वृत्त संवाद का वृत्त वो पहले संवाद था यहाँ संवाद से में भी संवाद की आवृत्ति पहले संवाद हुआ था यहाँ संवाद होगा तो संवाद की आवृत्ति पहले संवाद था यहाँ भी संवाद होगी संवाद की आवृत्ति होने से संवाद शब्द संप्रयोग बद धातु का रूप है संवाद से आवृत्ति ठीक है संवाद आवृत्ति पहले संवाद हुआ था अभी भी संवाद है पहले संवाद हुआ था अभी भी संवाद की आवृत्ति होने से यहाँ संवाद है संप्रयोग बद धातु का संवाद रूप है एने नहीं थी छेद सीधे वहाँ जो स मैंने ऐसा नहीं पहले संवाद था यहाँ भी संवाद की आवृत्ति होती इसे संवाद संपूर्वक बद्ध धातु का था संवाद यहाँ भी संपूर्वक बद्ध धातु का संवाद संवाद की आवृत्ति होने से संवाद की आवृत्ति कब होगी या एने नहीं थी छेद सीधे एनन का छेद करें तो संवादि से हो जाएगा। संवाद से संवाद आवृत्ति ठीक है, संवाद से आवृत्ति है। पहले संवाद था, अभी भी संवाद हो रहा है। अभी संवाद कैसे होगा? समवदिश्य नहीं, समवदिश्य। हाँ, समवदिश्य करें तो संवाद की आवृत्ति होगी। पहले संवाद हुआ तो यहाँ भी संवाद की आवृत्ति होगी समवदिश्य करने से। और समवदिश्य करेंगे तो कैसे होगा? एने नीति छेदी थे, सम का वदिश्य के साथ संबंध, एने न संवाद की आवृत्ति होती, एने नीति छेद सीधे। ननु अग्निहोत्र प्रकरणे काम प्रश्नो वरो दत्तश्चेत् किमिति तत्रैव आत्मयाथात्म्य प्रश्न प्रतिवचने नासुचिसाताम्। वहाँ यदि काम प्रश्न वर दिया था, वहीं आत्मा का यथात्म्य का प्रश्न और उत्तर क्यों सूचित नहीं किया? तत्र न प्राक्षी न प्राक्षी तत्र यद् राजा वरदानादनन्तरं प्रश्नानुक्तिर्विरुद्धत्वाद् विद्यायाः कर्मभिः सह। ये तत्र राजा वरदानाद अनंतर ना प्राक्षित उसके साथ अन्य प्राचित कारण का है नहीं। विद्याया कर्म विषय विरुद्धत्वा तो प्रश्न अनुतिर नहीं। यद है ना, यद वरदानाद अनंतरम तत्र राजा न अप्राक्षित तत्र कारणम प्रश्नानुतिर विद्याया कर्म विषह विरुद्धत्वाद प्रश्न अनुति। तत्र अग्निहोत्र प्रकरणे वरदानानन्तरं राजा न पृष्टवान् आत्मयथार्थं, मुनि च न प्रत्युतवान् इति यत् सा प्रश्नादि अनुक्तिः। अच्छा, यत् के साथ यहाँ यत् सा, यत् साधा, यत् राजा, यत् सा प्रश्नानुक्ति इसे अन्य किया। वरदानात् अनन्तरं राजा न अप्राक्षित इति यत् सा प्रश्नादि अनुक्ति, प्रश्नानुक्ति है, प्रश्नादि अनुक्ति कर्म भी सह विद्या विरुद्धत्वाद इसके साथ अन्य कर दिया। यत् जो दिया, यत् न प्राक्षित सा प्रश्नानुक्ति, उसका प्रश्न का कथन इसके साथ अन्य कर दिया। अग्निहोत्र प्रकरण वरदानानंतरम राजा न पृष्ठवान आत्मात्म, मनुष्य न प्रत्युतवान इति यत् सा प्रश्नादि अनुक्ति कर्म भी विद्या विरुद्धत्वाद ठीक है। ननु सर्वापेक्षा अधिकरण न्याय न विद्या कर्माणि अपेक्षते, कर्म की अपेक्षा है विद्या के लिए, तत्कथन तेर विरुद्धते तो कर्म भी सब विद्या का विरुद्ध क्यों? किन तस्या सोत्पत्तो तदपेक्षा सफल इति विकल्प आद्य मंगी करोति विद्या कर्म की अपेक्षा उत्पत्ति के लिए तो ठीक है। सोत्पत्ता विधि सोत्पत्तावेव विद्येयम् हेत्वान्तरमपेक्षते प्रत्यगात्मतमोद्वस्तो नाशावन्यदपेक्षते। यं विद्या स्वत्पत्तो एव हेत्वान्तरमपेक्षते प्रत्येगात्मतमधस्तो असो अन्यत न पिष्यते विद्या। चलो, अतएव च अग्नि इंधनादि अनपेक्षा इति न्याय न, पहला आया अग्नि इंधनादि अनपेक्षा, ज्ञान होने के बाद किसी की अपेक्षा नहीं। द्वितीय दूसरे यही हो गया स्वत्पत्तो, द्वितीय दूसरे प्रत्येगात्म त तमध्वस्व अन्यथा पश्यते न। तत्र हेतु स्वरूपलाभमात्रेण यतो विद्यानिहन्त्यतः प्रयोगमपि विधेयम् नोपरुध्यति दात्रवत्। स्वरूपलाभमात्रेण यतः अविद्यां निहन्ति अतः इयं विद्या प्रयोगमपि न उपलभ्यति दात्रवत्। उसका प्रयोग के भी नहीं, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग अनपेक्षणात्। दात्र जे दात्रादि उत्पत्ति के बाद प्रयोग की अपेक्षा है, किंतु यह उत्पत्ति के मात्र से अविद्या निवृत्ति होगी, इसलिए विद्या का कोई और प्रयोग कुछ आवश्यक नहीं कुछ करने का। टिप्पणी में दिया दात्र में था उत्पत्त्यर्थम चाहिए, फल प्राप्ति अनंतर दिया है ना, उत्पत्त्यर्थम प्रयोगम अपेक्षते तथा न विद्या। दात्र में था उत्पत्ति अनंतरम प्रयोगम अपेक्षते चाहिए, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग अपेक्षते हम, हाँ उत्पत्ति, हाँ उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग अनपेक्षणात्। उत्पत्ति एव अज्ञान निवृत्ति, उत्पत्ति दात्रम यथा इसे तो पहले क्या था, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोगम अपेक्षते तथा न विद्या। उत्पत्ति अनंतरम प्रयोगानपेक्षा यदि फिर पूर्णोति होती है ना, दात्र में था उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग अपेक्षते ठीक है, न तथा न विद्या। उत्पत्ति अनंतरम प्रयोगानपेक्षणात् उत्पत्ति व ज्ञान निवृत्ति, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग विद्या, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग अनपेक्षणात् उत्पत्ति एव ज्ञान निवृत्ति। उत्पत्त्यर्थं प्रयोग, हाँ वो तो अधिक है, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग की अपेक्षा नहीं। ये श्लोक में क्या दिया, स्वरूप लाभ मात्रेण यतो अविद्यां निहन्ति अतः इयं विद्या दात्रवत् न प्रयोगमपि उपलभ्यति। दात्र का उत्पत्ति के बाद कुछ प्रयोग करना होता है, इसी प्रकार यहाँ विद्या की उत्पत्ति के बाद कुछ प्रयोग करने के लिए कुछ करना है, विद्या अविद्या की निवृत्ति के लिए इसकी अपेक्षा न उपलभ्यति। उत्पत्ति मात्र न अविद्या की निवृत्ति है। तो टिप्पणी में इतने है, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोगम अपेक्षते न तथा विद्या, उसका स्पष्टीकरण आगे, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग अनपेक्षणात् उत्पत्ति एव ज्ञान निवृत्ति, उसका स्पष्टीकरण कर टिप्पणी दिया। न तथा विद्या का ये अर्थ हो गया, विद्या उत्पत्ति अनंतरम दात्र में था प्रयोग अपेक्षते न तथा विद्या प्रयोग अनपेक्षणात् उसका अर्थ है, उत्पत्ति अनंतरम प्रयोग से अपेक्षा नहीं विद्या, उत्पत्ति से ज्ञान निवृत्ति। टीका में सत्र कर्म विरोधम विद्या निगमयति अतः प्रयोगमपि उत्पन्नसा कमपि व्यवहारं न अनुसरति इत्यत्र उत्पत्त्या उत्पन्नसा विद्या कमपि व्यवहारं न अनुसरति इत्यत्र वैधवन्ति स्थान्तात्रवत् तथे जातमपि लवण प्रयोग अपेक्षते। दात्र बन गया, छेदन करने के प्रयोग अपेक्षा करता है, न तथा विद्या, विद्या उत्पत्ति होने के बाद और कुछ प्रयोग की कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कर्म प्रकरणे विद्या प्रश्न प्रत्युक्तियों अयोग्यता मुक्त्वा विद्या प्रश्न उत्तर दोनों नहीं, याज्ञवल्क्य इत्यादि प्रश्न वक्तुं भूमिकां करोति। आगे प्रश्न किम याज्ञवल्क इत्यादि वक्तुं, याज्ञवल्क्य इति उवाच पहले द्वितीय मंत्र याज्ञवल्क किंजुतिरे पुरुष आया द्वितीय मंत्र के लिए। विद्या प्रश्न प्रतीति के बाद याज्ञवल्क इत्यादि प्रश्न वक्त भूमिका करोति व्यवहर्तुम व्यवहर्तुम अशक्तोयम् देहो मृतपिंडवत् स्वयं परतंत्र व्यवहृति सतो जाड्य स्वभावतः अयं देह स्वयं मृतपिंडवत् व्यवहर्तुम अशक्तः स्वतः जाड्य स्वभावतः परतंत्र व्यवहृति परतंत्र व्यवहृति यस्य देह का व्यवहार परतंत्र है। अष्टादश देह सतो न व्यवहार क्षम अचेतनत्वात् मृतपिंडवत् किंच अयं पराधीन व्यवहारवान् देह जड़त्वात् रथादि के समान परतंत्र देहस्य अचेतनत्वम् असिद्धम् पृथ्वीवादी निश्चय द्वारा व्यवहारत्व दृष्टि इति आशंका है। देह अचेतन नहीं पृथ्वीवादी निश्चय द्वारा पृथ्वीवादी निश्चय व्यवहारत्व दृष्टि अन्य पृथ्वीवादी का निश्चय कर व्यवहार करता है इति आशंका है। पृथ्वीवादी पृथ्वीवाद्यवस्याय स्वयं ज्योतिरनुग्रहात् कर्मासनादि कुरुते तस्माच्च फलसंगतिः पृथ्व्यादि अध्यवस्य अयम् देह पृथ्व्यादि अध्यवस्य निश्चय करके व्यवहार करता आसनादि कर्म कुरुते किंतु स्वयं ज्योतिर अनुग्रहात् स्वयं ज्योति की सह अनुग्रहात् तस्माच्च फल प्राप्त करता है। देह व्यवहार करता है फल प्राप्त करता है किंतु स्वयं ज्योतिर अनुग्रहात् सुखादि फलवत्वेन तैतन्य आशंका है। तस्माच्च फल संगति स्वयं ज्योति से फल चैतन्य तस्मात् स्वयं ज्योतिर अनुग्रहात् एव स्वयं ज्योति अनुग्रह से फल प्राप्त करता है स्वयं नहीं। इसे देह में जो व्यवहार फल आदि स्वयं ज्योति के अनुग्रह से स्वयं नहीं है जड़ है। प्रत्यय ज्योतिर्बलादेव देह से कर्म तत्फल चेत एवं संभाव्य स्वयं ज्योति से ही देह में कर्म और उसका फल। राजा तज्जिज्ञासया पृष्ठवान इति प्रश्न उठावते तज्जिज्ञासया ज छुटी गया पूरा ज तज्जिज्ञासया ज और ज्ञ के बीच में एक ज तज्जिज्ञासया पृष्ठवान जिज्ञासा से पूछा इति प्रश्न उत्थापयति यत इति यत एव मतो प्राक्षीद याज्ञवल्क्यनराधिप किं ज्योतिरयमित्येवं प्रत्यज्योतिर्बुभूत्सया यतैवं अतः नराधिपः याज्ञवल्क्यम् अप्राक्षीत् प्रत्यय ज्योतिर्भुभूत्सया किं ज्योतिरयम् इत्येवम् अप्राक्षीत् इति पूछा। तत्र पुरुषशब्दार्थमाह किं ज्योतिरयम् पुरुष कर्णानि च देहश्च पुरुषत्र विवक्षितः आसनादिक्रियाकारी पीठक्षेत्रादिकर्म च अत कर्णानि देहश्च आसनादिक्रियाकारी पुरुष विवक्षितः पीठक्षेत्रादि च कर्म वहाँ पुरुष शब्द से करुणानि देहश्च आसनादि क्रिया करे, आसनादि क्रिया करने वाले देह विवक्षित है और कर्म है पीठ क्षेत्र आदि यहाँ विवक्षित है। तो किम जत्रे व्यायाम पुरुष समत्र या देह इंद्रिया आदि समुदाय जो आसन आदि जिसमें क्रिया होती है क्रियावान कार्यकरण संघात से पुंसो ज्योतिरपेक्षा माह 21 आसनादि क्रियाकारी तत्तदर्थापेक्षा एव तत्त क्रिया सिद्धौ कृतं ज्योतिषा कार्यकरण संघात से पुंसो ज्योतिरपेक्षा माह ज्योति की अपेक्षा आसनादि क्रियाकारी हाँ सर्वेन्द्रियादि तो पुरुष हो गया किंतु ज्योति की अपेक्षा है आसनादि क्रिया कर रहा है सर्व इंद्रिय वाले और वो भी पीठ क्षेत्र आदि कर्म एक कर्म है कर्म करता है इसलिए प्रकाश की आवश्यकता है। तत्त्व अर्थ अपेक्षा तत्त्व क्रिया हो जाएगी कृतम ज्योति ज्योति क्या से इसलिए क्या पीठ क्षेत्र आदि कर्म आसन गमनादि क्रियाया कर्म कारकम तत्त हाँ शंका है किसी विषय को लेकर क्रिया हो जाएगी ऐसे घट को देकर चक्षु में क्रिया होगी ऐसे सर्व इंद्रिया में किस किस विषय को लेकर क्रिया हो जाएगी और ज्योति की क्या आवश्यकता है शंका है एक नहीं आसन गमनादि क्रियाया कर्म कारकम पीठ क्षेत्र आदि वो पीठ क्षेत्र आदि जड़ है अर्थ भी जड़ है सर्व इंद्र जड़ है तच जाड्य ज्योतिर जाड्यात ज्योतिरपेक्षमिति न तन्मात्रा क्रिया अर्थमात्र से क्रिया नहीं होगी अर्थ भी जड़ है अर्थमात्रा तो क्रिया नहीं होगी अर्थमात्र से क्रिया नहीं होगी अर्थ भी जड़ सर्वेन्द्रिय जड़ और अर्थ क्षेत्र आदि जड़ होने से क्रिया होने के लिए ज्योति की अपेक्षा है। प्रश्नवाक्यम विभजते किमिति किं ज्योतिराय प्रश्न किं वा तत् किं स्वावयव संघात भिन्न जात्यतिकरेकिणा ज्योतिषा व्यवहार्येषु संहतेन पुमानिति किंबा तद्विपरीतेन ज्योतिषेत्यभिधीयता किंचातो यदि नामेवं श्रृण्वतो यत्प्रसिद्ध्यति किं स्वावेव संघात भिन्न जाति अतिरेकिणा ज्योतिषा व्यवहार स्वावेव संघात भिन्न जाति अवयव संघात भिन्न जाति अतिरेकिणा स्वावेव संघात भिन्न जाति अतिरेकिणा ज्योतिषा अवयव संघात भिन्न जाति अतिरिक्त ज्योतिषा ऐसा व्यवहारी असंगत है न पुमान संघात से भिन्न संघात से भिन्न जैसे सूर्यादि है सूर्यादि संघात से भिन्न भिन्न जाति अतिरिक्णा अवय संघात से भिन्न बाह्य ज्योति उससे अतिरिक्णा ज्योतिषा अवय संघात से भिन्न जो प्रकाश बाहर है उससे अतिरिक्त ज्योति के द्वारा ऐसा व्यवहारी असंहतन असंहतन ऐसा व्यवहारी पहला विकल्प हुआ कार्यकरण संघात से असंहत है किंतु बाह्य जो ज्योति है उसे भिन्न जाति संघात से भिन्न हो गया संघात से भिन्न है जाति अतिरिक्त जो सूर्यादि जड़ ज्योति उसकी अपेक्षा कोई ही असंहतन ज्योतिषा व्यवहारी ऐसे पहला हुआ किंबा तद विपरीतन संघात भिन्न जाति अतिरिक्णा किंबा तद विपरीतेन हाँ पहले असंगत हो गया किंबा तद विपरीतेन ज्योतिषा इति अविद्यता किंचातो यदि नाम एवं शृणवतो यत प्रसिद्ध। अभी किंचात प्रश्न किया विकल्प से क्या होगा, तो क्या होगा सुन करके हानि लाभ आगे कहेंगे। कार्यकरण संघातात तद अवयवेभ्यस तेषाम समुदाय च भिन्नम। कार्यकरण संघाता तदवयव्य तेषाम समुदाय च भिन्नम मनुष्यत्वादि जाति असंस्पृष्टम। समुदाय च भिन्नम ऐसे भिन्न हो गया मनुष्यत्व, समुदाय च भिन्न मनुष्यत्वादि जाति असंस्पृष्टम, जाति अतिरेकेण। तो ये भिन्न हो गया कार्यकरण संघात समुदाय से भिन्न हो गया जाति। जो श्लोक में संघात भिन्न जाति का स्वावय संघात भिन्न जो जाति अभाव भिन्न जाति कौन हुआ, मनुष्यत्व जाति। मनुष्यत्व जाति को कार्यकरण संघात से भिन्न मानेंगे, व्यक्ति से भिन्न। जो भिन्न जो मनुष्यत्व जाति तद अतिरेकिणा, मनुष्यत्व जाति अतिरेकिणा ज्योतिषा, ज्योति तर नहीं है भिन्न जाति न वो ये कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त और जाति से भी अतिरिक्त, ऐसे कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त नहीं। कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त कहने का क्या अभिप्राय, कार्यक्रम तो ज्योति नहीं ना, कार्यकरण से भिन्न कह देंगे तो भिन्न कहे तो मनुष्य तो आ जाएगा, इसलिए इनसे भी भिन्न ये जाति कार्यकरण संघात और जाति इनसे भिन्न अतिरेकण ज्योतिषा। मतलब ये सब व्यक्ति जाति जितने यहाँ हैं उसे अतिरिक्त ज्योति होना चाहिए प्रकाशक, क्योंकि व्यक्ति लेंगे तो जाति उसके साथ आ जाएगी, इसे व्यक्ति जाति इनको से अतिरिक्त लेना है यही कहना है। कार्यकरण संघाता तदवयभ्य तेषाम समुदाय च, कार्यकरण संघात उनके अवयव समुदाय से भिन्नम मनुष्यत्वादि ये जाति असंस्पृष्टम, वो जाति से असंस्पृष्ट मनुष्यत्वादि जितने कोई जाति सब जाति से असंबद्ध, जो नियत असंहत ज्योति, असंहत ज्योति ते नहीं त्यागत असंहतेन सहतेन वा ज्योतिषा पुरुष व्यवहार भागीति विकल्प। असंहत ज्योति असंहत ज्योति यदि आद्य तदा किम नाम फलम, यदि द्वितीय तदा किम चिन्हम, क्या हो जाएगा इति पृच्छति किंचात। यद यदाद्य अपेक्षा यदाद्य यद आद्य पक्षात यदा आद्य पक्षात फलति यद्वा, यद आद्य पक्षात फलति यद्वा इतरस्मात् यते, यद आद्य पक्षात फलति प्रथम पक्ष में क्या फल द्वितीय पक्ष में क्या हानि, तदुच्यमानं अवहितेन श्रोतव्यं शृणु। अर्थात यदि यद आद्य पक्षात फलति प्रथम पक्ष में क्या लाभ है, द्वितीय पक्ष में किन्न चिन्हम यद्वा इतरस्मात् हीयते तद शृणु। कहा ये तो हुआ तो यहाँ हो गया कार्यक्रम संघात ये सब जाति से विलक्षण बिल्कुल असंहत ज्योति है कि मैं उसका विपरीत, विपरीत कौन से संघात के अंतर्गत कुछ ही, यहाँ व्यक्ति जाति सब संघात समुदाय सब से विलक्षण कोई ज्योति असंगत है अथवा संगत है। ओम।